çık kızım, cana can kızım. O da bir gen mihriban kızım. Atanen baktı uçun hem, aman bulgin ana can kızım. Atanen mihri uçun hem, aman bulgin ana can kızım. Senin uçun anen parvana, aten bulsa daim giryana. Mahız adem, mahım mercanem, bu dünyada sinsen yegane. Mahız adem, mahım mercanem, bu dünyada sinsen yegane. Çocuk kızım, cana can kızım, Huda birgen mihriban kızım. Atanen baktı uçun hem, aman bulgin ana can kızım. Atanen mihri uçun hem, aman bulgin ana can kızım. Sen tilegenimsin, mahız adem, mahım mercanem. Yegane sen tilegenimsin. Kiçkin tayim köngülü azadem, han kalbimge uzin hanzadem. Kiçkin tayim köngülü azadem, han kalbimge uzin hanzadem. Baktınızge dünya türgünçe, aman bulgin ay mahız adem. Baktınızge dünya türgünçe, aman bulgin ay mahız adem. Çeçik kızım, cana can kızım, bu da bir gen mihriban kızım. Atanen baktı uçun hem, aman bulgin ana can kızım.